إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أين واجب الله سبحانه وتعالى أيوصي نفسي أنكم كذلك كوزيوصي نفسي زينكم جاء الله سبحانه وتعالى حقيقة وليفاولني والأنباء وتم جاء الله سبحانه وتعالى بعد يوتنغليزي هو نوصية هو خطبيته هي ليو إن شاء الله تعالى tutajikumbusha sote kwa pamoja wajibu wetu kama wazazi. Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amewaneemesha waja wake ni kuwajalia kizazi. Yahabu liman yashau inatha ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله سبحانه وتعالى أمبا تونو أمبا زوادي أنا يمتاكا تتوكيكي منجيني وكيومي نمنجيني الله سبحانه وتعالى أنا متنغنيا ونواكنا ونمومي na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia aqima hazai innahu alimun qadir hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni alimun ni mjuzi aliyempa watoto wa kike alimu aliyempa watoto wa kiume alimu aliyemchanganyia Allah ni alimu اليمنيم الله سبحانه وتعالى كذلك عليم لكن الله سبحانه وتعالى قدير أويزا أويزا حتى كيولي اليمنيم الله عليم قدير أجوا أنا أويزا أجوا كونيني هو حكم بواتوتو نا أويزا كم بواتوتو Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, ametufadhilisha kwa fadhila za watoto. Lakini hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha amana kwa watoto. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-aya, enyi waumini, ziokoeni nafsi zenu na moto pamoja na ahli zenu. Al-Khalifatu Rashid Ali ibn Abi Talib anaeleza allimuhum wa addibuhum, maana ya qu anfusakum wa ahlikum nara, allimuhum, wafundisheni ahali zenu, watoto wenu, wake zenu, wale ambao wako chini yenu, allimuhum, wafundisheni dini, wapeni taalim ya dini, waadibuhum, na wapeni adab, wafundisheni adab. Ndio maana ya qu anfusakum wa ahlikum nara, allimuhum waadibuhum, wafundisheni, waelimisheni watoto wenu, na wafundisheni adabu islamia. Allah subhanahu wa ta'ala ameyabebesha majukumu ya kuwalea watoto malezi ya Kiislamu kwa kuwapa taalim alislamia wal adab wal akhlaq alislamia. Majukumu haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeka kwa walezi wasimamizi. Qu anfusakum, hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anataka walezi wao wawe ni kudwa, wawe ni ruwaza njema, ni kiigizo, ni model kwa wale watoto wao. Nyinyi kwanza nafsi zenu, kwa maana zialimisheni nafsi zenu kwanza nyinyi, ziadabisheni nafsi zenu nyinyi, kesha muelimishe na muadabishe wale ambao wako chini. Yakulu alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Mtume sallallahu alayhi wasallam anayetaja mas'ulia, majukumu, kila mmoja akasema mtume katika sisi ni ra'i, ni mchungaji, na ataulizwa akamtaja al-imam mtawala, akamtaja wa pili warajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ar-rajul, mwanamume, baba, kaka, yule ambaye ana kawama ya kusimamia familia, ni ra'i, ni mchunga, wa huwa mas'ulun, naye ataulizwa yauma alqiyama, ar-ra'iyatihi, kwa wale wachunga wake, wale ambao wako chini yake, ambao yeye anawachunga na kuwaangalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaja kadhalika, wal mar'atu ra'iyah wa hiya mas'ulatun fi baiti zawjiha, kadhalika mwanamke ni mchunga na mwanamke ataulizwa kuhusiana na nyumba ya mumewe, ataulizwa yauma alqiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja ar-rajul wal mar'a, baba, mama, mume, mke, hawa wataulizwa yauma alqiyama. Hakuna mtu atakimbia, ataulizwa yauma alqiyama namna gani alisimamia ahali zake, na huyu namna gani alichunga na kutazama nyumba ya mumewe na yale ambayo ana wajibu kama mwanamke kuyasimamia. Yaqulu alayhi salatu wassalam, ما من مولود إلا يولد على الفطرة, حكونا أن يزليوا isipokuwa azaliwa juu ya umbile la Uislamu, azaliwa juu ya fitra, juu ya Uislamu, azaliwa hali ya kuwa umbo lake ni Uislamu, maumbile yake ni Uislamu. Fa abawahu, Mtume sallam anaeleza wenye wajibu wa kulitunza, kulienzi umbile aloumbiwa mtoto, umbile la Uislamu ni wazazi wawili. Fa abawahu, wazazi wawili, imma wazazi hao wawili yuhawidani, wanaweza wao kama watawacha kuilea ile fitra, ile umbile la Uislamu, hao wazazi ndio ambao wanaweza kumfanya mtoto akaishi katika umbile la Kiyahudi. Au yunasiranihi, wazazi wawili wakiacha kulitunza, kulimwagilia umbile la Allah alilomuumbia mtoto, umbile la Uislamu, wazazi hawa wao ndio wanamfanya mtoto kuwa mnasara, akaishi katika umbo au mazingira au tabia za kinasara za Kikristo. Au yumajisanihi, au wazazi wawili ndio ambao wana uwezo wa kumfanya mtoto akaishi ni majusi, anaabudu moto. Wa hadha min babi almithali la min babi alhasri, Mtume sallam ametaja dini tatu zisokuwa za sawa, ametaja mila tatu munharifa, اليهود والنصارى والمجوس, سيكو سبب لهذا. هذا من باب المثال, متوم صلى الله عليه وسلم أنا بيجا مفانو, سيكو سبب يحسري أمفونغا كوني ميلا هذا. يوزكانا وزاز وكم بلكم توتو كتك وبوذا وكم بلكم توتو كتك وكومونيستي نمنجينيو أو ننجينيزو كتك ديني زباتيني نمفومو يباتيني. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasarrih, anatajawazi kuwa wazazi wawili ndio wenye majukumu ya kumlea aliyezaliwa hali ya kuwa ni Muislamu, kwenye umbo la Uislamu, aliyezaliwa hali ya kuwa yuko juu ya tauhid, imma wakamkuza mtoto huyo katika tauhid wal Islam, au wazazi hawa wawili ndio ambao wana uwezo kabisa kwa kupuuzia majukumu yao, wakaacha wajibu wao, wakamfanya mtoto akaishi imma Myahudi au mwenye akhlaqi za Kiyahudi, akaishi Mkristo au mwenye tabia za Kikristo, akaishi Majusi au Mbudha au Mkomunisti, na dini au akhlaqi nyingine isiyokuwa akhlaqi Islamia. Aina al-aba wal ummahat, wako wapi wazazi, wako wapi mababa na mamama kwenye hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mnaona raha kuzaa, si ndio? Tunaona raha kuoa na kupata watoto na kufanya akika na kujifaharisha una watoto wengi, lakini tumeshindwa kuyasimamia majukumu kama wazazi, kuwalea watoto wetu katika malezi anayoyataka, anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ahlul ilm wanataja hatuwati nyingi za kulea zinazoweza kuwasaidia wazazi wakalea kizazi chao katika maisha bora, kwa kuwa jambo hili ilikuwa ni umuhimu wa al-anbiya. Rabbi habli minas salihin, mitume iliomba dua, hunalika daa Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, mitume ilikuwa ikiomba dua mitume inaomba dua ya muomba Allah, Allah awape kizazi kizuri, kizazi katika salihin, kizazi chema. Al-anbiya, mitume ya Allah ilikuwa inamuomba Allah, kwa sababu jambo la kuwa na kizazi bora ni jambo muhimu sana, kwa kuwa yauma al-qiyama kama mzazi lazima utaulizwa juu ya watoto wako, ulitimiza wajibu wako kiasi gani, au uliwaachia wasiokuwa wewe wa kulelea watoto wako, na hali ya kuwa majukumu ya kuwalea watoto katika fitra ya Uislamu ni majukumu yako. Baba mama ni wajibu wenu, mkimtoa mtoto kumpeleka kwa mwingine, imma school, imma madrasa, imma katika day care, ujue je, yule unompelekea ana uwezo wa kusimamia wajibu wako? Kwa hiyo amesimama, ni wakala wako, ndio maana unatoa school fees, ndio maana unatoa hela unamlipa mwalimu, kwa sababu school au in education Kiarabu ni tarbia, mambo ya schooling ni tarbia. Je, yule ni wakala wako sahihi? Unampeleka mtoto asubuhi mpaka jioni na unamlipa school fees, unampa hela mwalimu kama ni madrasa, huyu unampelekea ni mtu sahihi, anaweza kuliwakilisha lile ambalo lina wajibu kwako, au umeona rahisi tu? Ndugu zangu, ni al-Imam Ibn al-Qayyim ana maneno mazuri sana kwa wazazi, nitakusomeeni na kuisomea kadhalika nafsi yangu. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتك تحفة المولود كتاب معروف الإمام ابن القيم ونالزاء أحكام المولود حكوم ترتيب مبالي آداب مبالي زانيزلي وأحكام المولود تحفة المولود كتاب كنيت أنا سامع. Faman ahmala taalima waladahu, yoyote atakayepuuzia kumfundisha mtoto wake ma yamfa'uhu, yatakayomnufaisha, watarakahu suda, na akamwacha tu mtoto wake hivi hivi, akamwachia TV, walimu wake ni wasanii waimba mziki, walimu wake ni wasanii waigizaji tamthilia, walimu wake ni mufakirun, walimu wake ni wanasiasa, walimu wake ni manabii wa uongo, sababu channel anafungua tu anatazama. Atakayepuuzia kumsomesha mtoto wake yatakayomnufaisha na akamwacha suda, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, mtu huyo amemfanyia uovu, hakumtendea haki mtoto wake kiwango cha uovu, amemtendea uovu, amemfanyia ubaya mtoto wake, ghayat al-isaa wa aktharu al-aulad. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema na watoto wengi, innama jaa fasaduhum, kuharibika kwao na ufisadi mnaoona wa watoto mitaani, watoto wanavuta mabangi, watoto wanakwenda uchi, watoto wanafuga marasta, watoto wametoboa masikio, watoto wamekuwa wasanii, watoto wamekuwa mashoga, watoto wamekuwa machokora. Hizi fasadi mnaoziona, innama jaa min qibali al-aba, haya yote uharibifu wote umetokana na wazazi, ni aba, ni wazazi ndio sababu huu ufisadi wa watoto, hichi kizazi mnachokiona, kizazi kilichoshindikana, sababu yake min qibali al-aba wa ihmalihim lahum, wazazi wamewapuuzia watoto wao, wamewaachia au wameiachia jamii, wameiachia mtaa ulee mtoto wake, wa tarki taalimihim fara'id ad-din wa sunanahu, na kuwacha kwao kuwasomesha watoto wao faradhi za dini, mambo ya lazima ya dini na sunan katika dini. Hii ndio sababu ya fasadi ya hiki kizazi mnachokiona, kiasi kwamba kizazi kimekuwa kiovu sana. kiasi kwamba hata watoto wetu hawakusalimika na watoto hao waovu. Watoto wetu hawakusalimika na wazazi hao ambao hawazingatii wala hawasimamii wajibu wao, kwa sababu watoto wetu wanatangamana na watoto hao. Nasalullah salama wal afia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mazuri kadhalik, anatuambia sisi wazazi. Yaqul rahmatullahi ta'ala, fala adhunnu, mimi sidhani, anna ahadan, kwamba yoyote, ittaqa Allah fi awladihi, sidhani mtu yoyote kama atamcha Allah kikweli kwa watoto wake, akamwogopa Allah, akajua ipo siku nitaulizwa kwa hao watoto, wasalaka sabila sharia, na akaishika njia ya kisheria, fi taujihihim, katika kuwaelekeza watoto wake, illa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahdi awlada, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza watoto wake. Atakayemcha Allah kwa watoto wake akashika njia ya kisheria katika kulea, akawaelekeza watoto wake, akawapa taujihat mbalimbali za kisheria, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza watoto wake. Watu wengi wameshindwa, kashamshinda huyu, amletea mwalimu wa madrasa, mtoto kamshinda. Wewe mtoto uliomzaa toka mdogo, hajui kusema mpaka ajua kusema, hajui kula, ukamfundisha kula, ukamtafutia kigari cha kutembelea, ukamfundisha kutembea, mtoto huyu amekushinda. Kweli ulitekeleza wajibu wako? Ulimlea kwa misingi ya kisheria? Iweje akushinde? Alikushindia wapi? Sababu ni nini? Hakuna sababu, isipokuwa watu wameacha wajibu wao kwa watoto. Ndugu zanguni, kuna sababu mbalimbali zimepelekea ufisadi tunauona kwa watoto, tukashindwa kulea watoto wetu malezi bora ya Kiislamu. Miongoni mwa sababu hizo ni kukosekana alqudwa alhasana, kukosekana kiigizo chema kwa wazazi wenyewe kwanza, lakini kwa wazazi wengine katika mujtamaa, kwa wahusika wengine ambao watoto wetu kwa njia moja au nyingine wanawatazama kama ni kiigizo. Wazazi watazameni, wazazi ndio hawa. Wazazi wengi wamefisidika. Wewe ni mzazi wa mziki, ni mzazi wa Manchester na Arsenal, mzazi wa mpira. Wewe ni mzazi wa kukaa kwenye TV ukafungua tu channel yoyote mbele ya watoto, mzazi wa tamthilia. Tamthilia gani isiyobeba dhamira ya mapenzi? Tamthilia gani watu hawendi uchi? Tamthilia gani haina mziki ndani yake? Tamthilia gani haina dhamira za kulipiza kisasi na kuua? Tamthilia gani haifundishi mambo ya kuiba na kutongoza? Tamthilia gani, ni mchezo gani leo wa kuigiza usiobeba dhamira hizo? Michezo yote imebeba dhamira hizo. Hawa watoto watajifundisha nini na wewe baba ndio unashika remote? Tumepoteza ruwaza, hakuna viigizo kwa watoto. Ukenda skuli, mtazame headmaster, mtazame mwalimu wa darasa, watazame walimu. Mwalimu kavaa kimini, huyu mwanao atajifundisha nini? Mwalimu kauramba kalegeza, mwalimu avuta bangi, mwalimu ndio anatongoza, mwalimu haswali, ndio walimu wa maskuli. Bali wengine si Waislamu, si ndio shule za government au kama hizo shule za Kiislamu? Hao walimu wanasomesha masomo huko kwenye shule za Kiislamu. Ni kweli ni viigizo? Ni model sahihi kwa watoto? Watoto wanaweza kujifundisha kupitia wao wakaathirika na tabia zao? Hizo hizo shule za Kiislamu wasikia zaiba mitihani, zafanya ghishi. Yaani shule zenyewe zina ghishi, zina khiana, Walimu hawasomeshi ipasavyo. Hao walimu wa dini wadharauliwa. Mwalimu wa Kiswahili alipwa 600, mwalimu wa tauhidi alipwa 150. Yaani walimu wa dini ndio mshahara wao nuni. Mwalimu wa masomo ya sekula anakopeshwa TVS, huyu anakwenda na basikeli shule huko mguu. Mwalimu wa dini, mtoto tayari amedharau dini na mafunzo ya dini pamoja na mwalimu. Huyu atajifundisha nini katika shule hiyo? Hali ya kuwa mkuu wa shule hamthamini mwalimu wa masomo ya dini, athamini mwalimu wa hesabu na science. Shule yenyewe ya dini haithamini hayo masomo ya dini, ndio hayana syllabus. Sasa kuta wanakusanywa tu, mwalimu kama vile anatoa tu hutuba, tayari mtoto anajengeka, kumbe ya masomo ya dini haya maana, hayana utaratibu, hayana mafunzo, hayana chochote, hayana nidhamu, hayana syllabus, hayana pindi, hayana curriculum. Mtoto anakuwa hivyo. Hizo ndo, hao ndo ruwaza tunawapeleka watoto wetu, ruwaza viigizo. Ni watu wa mtaani, ni wanasiasa ambao maneno yao yote kwa ujumla hawako katika dini. Hili ni jambo moja linalochangia tarbia mbovu, kukosekana malezi mazuri katika mjitama wa Kiislamu. Ni kukosekana kiigizo chema kuanzia nyumbani mpaka huko maskuli na baadhi ya madaris. Sasa wewe unampeleka mtoto katika madrasa, anapelekwa kuimba, kwa sababu hizo zinaangua kasida na hayo maulidi wanakatika kama bongo flavor, mpaka mnaona wameingia kati wenyewe, jamani hii haifai. Huko huko ndo anakatika viuno. Huyu hawezi kumwambia msanii huyu wa bongo flavor huu mziki haramu, wakati wa madrasa unampeleka yeye mwenyewe afundishwa kuimba na kulegeza pua. Mnampeleka katika madrasa, walimu akhlaqi zao, walimu wa kisufi akhlaqi zao ni khabitha. Umetokea wapi? Umetokea wapi? Liwapi katika miji ya Kiislamu? Liwapi ushoga? Kwa nini umekithiri katika miji ya Kiislamu, tena watoto wa kimadrasa, lakini madrasa za kisufi? Bado hatujaizungumzia usufi na athari yake mbaya. Nenda Lamu, nenda Mambrui, nenda Zanzibar, nenda Malindi, nenda wapi, miongoni mwa athar ni hizi madarisi sufia, walimu wana akhlaqi khabitha. Wewe ndo hicho ndo kiigizo, huko ndo umempeleka mtoto wako. Miongoni mwa sababu nyingine ni fasadu bia, ni kuacha watoto katika mazingira mabovu. Yani leo tumekuwa washamba, na kariri kusema watu wengi ni washamba. Unashindwa kumweka mtoto wako katika mazingira ya Kiislamu, ukajitahidi kadiri yanayoanzia nyumbani kwako, umechukua TV umemwekea mtoto. Billahi alaikum, tunatoa tena challenge, twamtaka mtu yoyote mwanamume wa kisawasawa asimame atuelezee faida za TV. Mpaka leo tumetoa challenge, kama ni shekhe, kama ni mwanasiasa, kama ni mtu hao wenye TV Azamu na kina nani, watuelezee faida ya hizo TV na hizi channels na vingamuzi kwa watoto wetu, ni nini faida yake? Wallahi, katika mambo yameharibu mujitama ni ma TV na ma channels yake na vingamuzi vyake. Katika mambo yameharibu mujitama ni mifumo ya maskuli. Tumewaacha watoto katika mazingira hayo. Unatoka umewanunulia watoto TV, umewaekea na kingamuzi. TV gani? Akiingia huku ataona muziki, akiingia kule ataona tamthilia. Msanii kaigiza mwanamke, kuna wasanii wao wanaume lakini wamevaa nguo za kike, wametia mawigi, wasanii wa kuigiza, michezo ya kuigiza, ndio wanaotazama watoto. Ukija wasanii wa kuimba ndio hawa, wamevaa macheni, wametoboa masikio, naye msanii mwanaume kasuka kama vile mwanamke, si ndio wasanii? Na wanasifiwa, wanapewa kipaumbele katika mjitama. Hawa ndio tumewaachia watoto wetu kwenye majumba, hawa ndio tumewaachia watoto wetu. Na ndio sasa imefikia fasadi, watoto wanafungua tu wanamwona nabii huyo, nabii wa uongo, kuna nabii mkuu. Mtoto anafungua, watu sasa wanakwenda kwenye maombi huko, wana matatizo. Umeona watu kwenye TV, asili yake ni kutazama TV na hizi channels. Mtu anasafiri huko anakuja kwa nabii. Hakuna nabii baada ya Rasul alayhi salatu wasalam. Wote dajjaluna kadhabun. Lakini common sense, akili za kuzaliwa za watu, akili ziko wapi? Hivi nabii anaweza kumwambia mtu muumini aliyokuja kwenye kanisa, anamwambia una macho mazuri sana wewe? Nabii amwambia mwanamke kaja mbele ataka baraka kwa nabii, amwambia mwanamke una macho mazuri, amwambia mwanamke hebu geuka, watu wanatabasamu, la huyu ni nabii. Sisi hatuamini kuna unabii, lakini nini mnaamini kuna unabii? Hivi amtumie akili zenu? Nabii aweza kumwambia mwanamke geuka kule, watu waone tabasamu lako? Aja mwanamke kamchora huyo nabii tatu jina lake, nabii huyo, alafu nabii ambaye mwanamke anachora tatu, geuka watu waone hiyo tatu mgongoni, mwanamke kachora jina la huyo nabii mgongoni, nabii naye amwambia mwanamke geuka watu wakuone. Nabii huyu katumwa na Mungu? Huyo Mungu gani wewe? Nabii amtunza mtu acheza singeli mbele yake ampa milioni moja? Nabii huyo anamtunza mwanaume kati ya dawa nywele, alafu nabii amtunza? Nabii hivi ni mna akili? Afala taqilun. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Muhimidini Allah yuko waislamu, waislamu waliosoma wana akili sana. Kifuatilia usa una akili, ukisikiza ukitazama tu wana hapa hamna kitu. Tazame Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema ana la usafihu nisa, mimi si wapi mikono wanawake. Mtume hajawahi kumpa mkono mwanamke yoyote achi nabii zaidi ya wake zake. Nabii amshika mtu kichwa, nabii amwambia mwanamke geuka kule, ni unetabasamu lako nabii mzuri wewe mwanamke. Hayo nabii? Mungu gani huo anaridhia haya kwa nabii? Nabii ni maasum, nabii hakosei. Sasa watu wameathirika na hawa manabii kupitia machannels, ni matv tunaweka majumbani. Nakuta mtoto wa Kiislamu akike kasafiri huko kaja kwa nabii ataka baraka. Ayuhan nas, enyi watu, mcheni Allah. Matv yameharibu mujtama, matv yameharibu watoto, hizi channels zimeharibu mujtama. Usiwe mshamba ukaona eti usasa ni kuweka TV nyumbani kwako. Wewe utaulizwa ya umal qiyama. Mtoto akiona anajifundisha, akiona mtu pale kavaa nguo nusu uchi, yule mwanaume kati ya herini, huyu mtoto kuna kitu kinapandika katika nafsi yake. Wewe utaulizwa ya umal qiyama. Na usijitie muongo, nitaweza kumcontrol watazame vipindi vya dini. Muongo. Una mke gani wewe? Mke unamwandaa ana akili kama yako? Una watoto gani ambao umewalea toka wadogo wakakaa hivyo wakasema hii haramu, zima hapo, chaneli hii haifai, zima? Una watoto hao? Unawadanganya watu? Lakini kadhalika tumewaacha watoto katika haya masukuli mnayoona. Ukisema hivi mimi najua watu wengi wanajiona wa sasa wame advance, lakini tizameni uharibifu umetoka wapi. Watoto wamekwenda mashule, mashule kuna mchanganyiko wanawake na wanaume. Wewe unaona dogo sana hili, ndio zinaa ilipotokea hapo, ndio haya imeondoka hapo. Watoto wa kike hawana haya, haogopi mwanaume. Sasa kuona mmekaa tena maustadhi atakapita hapo hapo, huyu kashalelewa toka shule, haogopi mwanaume huyu, si anasimama shule huyu, anatoa morning talk, anakwenda katika debate, anafanya conversation, anafanya ile discussion, anafanya discussion na wanaume. Kuna mambo ya debate, kuna mambo ya hivi. Huyu kashalelewa huko, huyu hana haya. Mtoto umempeleka mwenyewe, haogopi mwanaume, mwalimu wake ni mwanaume, anaongea na mwalimu mwanaume, mwanaume anakaa na mwanafunzi, mtoto wa kike kwenye meza moja anamfundisha hesabu. Huyu atakuwaje? Haya ndio maskuli, ndio athari ya colonial education. Colonial education malengo yake ni kuwapeleka watu katika mifumo ya kimagharibi, na wamefanikiwa. Tumehangaika na maskuli, dawati moja anakaa mwanamke na mwanamume, Kwa nini watoto wavalishwa misketi? Kwa nini ni kwa mfumo wa uniform ni sketi? Kwa nini mtu akifanya hivi alikatwa nywele? Kwa nini mtu asivae hijabu mpaka watu waandamane? Kwa nini? Maskuli yamepoteza kizazi hichi kwa kiasi kikubwa. Sababu ile elimu yenyewe hatukusudi ile content. Ule mfumo wa elimu wa koloni wa ile colonial education umebeba dhamira maalum kupitia curriculum, kupitia mtaala. Ndio maana watoto wakisoma wakaenda form 6 wakaenda chuo, basi nenda university utazame watu wahuni kama mbuzi, yule kashikana na mwanamke yule kadha, huyo lecturer ndiye ambaye mtu ampasishe mpaka mpe mapenzi, yani kutongozana tu uhuni. Ndio mifumo ile, ndio mifumo ya kimagharibi, kwa sababu hawana haya, hawana dini. Ndio ile mifumo imeleta kwetu. Hatusemi kusoma hisabu haifai kwenye mfumo gani na mazingira gani tunayozungumzia. Hatusemi kusoma science haifai kwa mfumo gani na mazingira gani na walimu ni kina nani. Kama una akili nadhani utakuwa umeelewa. Kama wajitia hamnazo shauri yako. Ndugu zanguni, tujue tutaulize yaumul qiyama. Sababu nyingi za kukengeuka, lakini muda hautoshi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe dhurriya tayyiba. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tusimamie wajibu wetu katika kukilea kizazi cha Kiislamu. Ndugu zanguni, ni wajibu wetu kuwazoesha watoto wetu akhlaqi na adabu islamia ili tuweze kufanikiwa katika nyanja hii. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.